dir waxim bax dugal ci nga far gëna so ngeul lonk nga dem ci alakhir nak dal ni assalamu alaykum mu bañ la fay nga ne waw lu xaw mu ne yow ba nga dem ba legui deguma la gisuma la bindoma lettre yonne wo mu dundu ah wa yow sax anu sa yere nga nan ko xam nga aduna mu ñak ngor mi mo nang sama yere nga ne mu ne waw an say dal nga ne non xam nga dal li mom kërëb may su koral lañ ko nang mu ne waw sa mbaxana nak nga ne xam nga mbaxana mu do fekk ci onam mbok yi seen ñaari soxna yi muy aduna mi ak alakhirah na ngeen fexé ba alakhirah mele muy seen AOB ngeen bayiko xel yeen ngi tok ci seen AO seen ñaar bi rek di noosi rek lu ngeen am jox ko mu togal len ngeen lek te fele joxe gu len fa défense fil ard ci souf ci bu len yalla di duma ak sonal min waliyin kuy fete o seen mbir wala nasir wala kenn ku len di dimbalé ku yalla japp ku nek bu lay duma do am kula jappalé bu lay duma do am kula dimbalé yow dong lay japp duma la duma duma ba doyal ndax yalla bo xamone bu dekkale ñepp bu lay duma am kula dimbalé da dul dekkal kalay dimbalé da koy bayyi mom moy nalaw mu duma la ba noppi ba xolam sedd mu doora yek nga xamne mo la warna dimbalé bu ko defé yow da ngay daldi tambalé lonk fofu suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy netti kon ci benen xew xew ci nafiqi mudi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi sababu nusul bi neenañu dafa am jenn way jo xamne dafa ñewon ci yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yalla mu wursugal ma alal yoonenti bi ne ko toskare nga alal su tuti nga man ko def fam wara dugg di ca sant yalla mo gën alal ju bari te do ko mëna sam waji dal ne yoonenti bi giñ na ci yalla mi nga xamne mo la yoni te yoni la ci deug soma ñaanale ba yalla wërsegal ma alal lenn lu ca nek ak ju ca nek dana ko def sa su nek nak bu salawatu sallamu alayhi wasallam le fajar rek mu ne ko sama ñaan nga bu sallama le fajar rek mu ne ko sama ñaan nga ah yoonte bi daal koy ñaanal mu daal di amum xar xar ma di yokku ba far nek ay xar yu bare bare qajatul bir madina mu sori tuti bir madina dem dekk ci xurwa bu ko defé bu julé tusbar lay bolé ak takusan ak tusbar ak takusan lay julli ci mbolo ci dess yépp du ko man mbir ma di yokku di bari ba far légui mënutu ta julli ci aljuma mënutu ta julli ci mbolo sallallahu alaihi wasallam dani waw man sama waji mom gejna ko gis di gañu ne ko ha mom day ma nga ci ay mbiram rek yunus bin way way na toskarem way mom momi dadi yalla dadi wacce wa minhum man ahada Allah nenañu mi ngi fatu ci khilafa Usman bin Affan radiyallahu anhu su ko defé kon nit su digé yalla subhanahu wa ta'ala mu di defa niser nako matali yalla neena wa minhum amna ci nafiqi man ko xamne ahada Allah digna yalla lum ko dig la in atana buñu joxe min fadlihi ci wërsegam yaatal suñu wërseg bam gëna yaat lana saddaqanna dañu saraxe dañu genné sarax jox fuqaraay jox masakini wala nako nan dañu bok min as-salihin ci ñi def lu baax ha nek rek nak naan yoonte bi ñaanal ma rek ba salawatu sallamu alayhi ci ñaan gu barke ga ne ko talal sa lox mu talal mu ñaanal ko lu xewal ga tambule ñew fa lamma ataakum ba joxe na len yalla min fadlihi ci wërsegam xewal ga ñew ba bari bakhilu bihi ñu nay ja bakhilu bihi ñu daadi nay nangotu ñoo joxe firi ko la reguñ sekkono ak yalla du moyu top yalla du moyu top yoonte bi wata wallaw modi ñu du moyu wahum ñom mu'ridun ñi aji wone ginaaw fa aqabahum yalla tofal ca seen ginaaw nafiq goge nifaqan ak nafiq fi qulubihim ca seen xol ya ba kañ ila yawmi yalqawnahu ba bañu dajje ak yalla du tuñu tay goku nafiq mukk ba bañu dajje ak yalla kon ci nafiq lañuy dund narabe ci nafiq te ku diha leg nafiq dana metti lool. Lutax nak ñu nara diyal ak nafiq moy bima akhlafu Allah ci li nga xamne war nañ ko yalla ma wa'aduhu lañ ko dib o bima kanu yakzibun ak li nga xamne do nañ ko wax wax ju dul deug yalla da ngay deug fi nan dig nga ma joxuma ndax daf ñoo fekk mom tabaaraku ta'ala ci suñu logique manam ñun ni ñi waxante la yalla yi waxante ki yaama digoon joxuma war nga ma te yalla li nga yor mom moko mom ak mbaxama tax mu lay jox melni mbir ba nopi dila ca lepp waye su ko neexon bu la joxe dalay laaj nga lank mu jere fa la nek ci sa mu ngo alam ya'lamu khana khamunu ne anna allah yalla ya'lamu khamna sirruhum sen secret ñom nafiqi wa najwahum khamna sen deeyante ñom nafiqi wa anna allah takat li wor moy yalla allamul ghuyub mo xam yi faddu kumpa mom yalla moko xam subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un mimma khaba 'an al-asma' wal-absar wal-hawas li nga xamne faddu na ba nopp munu ko deg li faddu ba beut munu ko gis li faddu ban bakkan munu ko xentu yoye tabaarak wa ta'ala yep la xam wa minhum amna ci nafiqi wala bok allazina nafiqi ñoo ñinga xamne allazina nafiqi ñoo ñinga xamne yalmizuna dañuy aybal al mutawwi'ina ñi ciobarew min al mu'minina te bok ci ñeegam ci sadaqati ci ay sarax nafiq du sarax te bo saraxe lay aybal nan la yalla taxul mom nafiq mom du joxe dara waye fi ne bo nekké ci mbolo jekki jekki gennew kayit wala nga genné ay kayit di joxe nafiq di xol day dal di wak morom mi ci pegam ne ko xol waaji du def ngir yalla mukk te kat nafiq worna ko mo muntu dug ci sa xol bi ba tax lu ba xam lu tax ngay def mutawwi'ina kep ko xamne ki da nga nek mutatawwi' di def tabarru' di def ci lu bax nafiq da lay wax ni xolal ki ke deful ngir yalla lool la nafiq mel te boy top wax joni nak moy duto defati yow dara da ngay far bi setan rek loy bëgg def nan yalla taxut limay bëgg def ak nako bayyi nafiq lool moy ay melom lool rek lay wax walladheena ñuy ay balit ñi nga xamne la yajiduna amuñu illa juhdahum ludul sen doole nafiq gis nga ko ki mi ngi def mu ne ko yalla taxut ki amul doole jum defe mu ne gis nga de ñom duñu raxé dara kon nak nafiq mo muccu ci kenn mënu ko def ñi def ñi ngi leen di aybal ñi defut ñi ngi leen di aybal la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna ñuy retaan nak minhum ci ñi nga xamne joxe wuñu dara nenañu bo demé ci tabari ibnu abbas neena abdurrahman ibn auf dafa ma sa indi ñen fukki dërëm indi ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali benen lansar ñew mom indi ñaari sekki tandrama nafiqi dadne bi abdurrahman ñewé ki day mo fi dakk ñistal ñu ne abdurrahman ibn auf mo fi dakk ñistal ñu ne mi ngi bok ci bi keneen ki ñewé ñu ne mom yorul dara yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji ba dem ci tabari ci xatum témer ak ñen fukk ak juroom ñent ci juk fukel ba wax joju la toxal ni ibnu abbas radiyallahu anhu moko wax nafiqi sakhira allah yalla sabotena minhum ci nafiqi manam dina len fay jazahum ala sukhriyatihim wa huwa min babil mushakala mom la gay wax mushakala moy verbe biñ jëfëndiko wala jëf diñ jëfëndiko ci bi ngay def jëf ju mel nonu baat bu mel non la yalla jëfëndiko ci bu lay fay walakum amna ñom nafiqi azabun mbugal go xamne alim mbugal gu metti la yalla nañu jël musa yalla neena yoonte bi astaghfir lahum jëgulul nafiqi aw la tastaghfir lahum wala nga bañ leena jëgulul lolu nak du ndigal astaghfir joju mu ko wax lolu du ndigal manam dafa am leneen lo xamne mo ci am ci wax ji mom lañ tuddé al khabar ma manam so len djeglu ak so len djeglu wol moyam kep fa yalla nafiq budé in tastaghfir lahum so len don djeglu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 marra djurum ñaar fuk yoon falay yaghfir allah lahum yalla du len djegal bu nafiq fatuwon nga taxaw yow yurunti bi djulle ko djurum ñaar fuk yoon yalla du ko bal amna jenn way jo xamni ji papam dafa fatu te bok ci nafiq yi mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam dama bëgg nga may ma sa mbub mi ma sangi ko sama pap mu ne ko jël mu jël ba nopi nak ne ko dama bëgg nga julle ko salawatu alaihi wasallam yalla ne ko ah dedet bo len don jéggulul juroom ñaar fukki yoon nan yalla bal ma diw mi falan yaghfir allah lahum yalla du len bal mukk falan nak la wax falan yaghfir allah lahum yalla du len bal mukk zalika li tax yalla du len bal bi annahum ñom nafiqi kafaru billahi dañu weddi yalla ba de ci gweddi wa rasulih weddi yonent bi ba de ci gweddi wallahu yalla nak amna fayda ju tol ni la yahdi al qawma du jubal nit ñi al fasiqina ñi nga xamne dañu genn topam gi weddi ko weddi yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla neena fariha kontanna al mukhallafuna ñewute won tabuk bi maq'adihim ca tok gañ tok baña dem khilafa rasulillahi wute ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wa karihu ñu lank ay yujahidu ci xex bi amwalihim seeni alal lank ne duñu xexa seeni alal wa anfusihim lank ne duñu xexa seeni bakkan fi sabilillahi ci yoonu yalla ay mag lañu won yo xamne dañoo lank ne duñu jihadi ba nopi nak kontan ci lank gi yemuñ ci de waxalo ñu tok ci kerya nak fak seen ndox mu seddi nan tey dem ye nan xale yi la tanfiru bu len dem fil harri ci naaj bi tok nit ñi liggey nangu wo liggey nga tok tal sa ataya indi sa galat ak yeb nek ca togu kay ba di def sa pom ngay def di wax na xale yi la tanfiru bu len dem bi xexi fil harriki najwi yalla dal len khul yonenti bi nga len tontu ne len naru jahannama sawaraw jahannama ashaddu harran mo gëna tang aw naaj law kanu buñu nekkon yafqahuna di deg li nga xamne mom la wax kon nafiq dafa xamul li tabaaraku ta'ala di teural ne kon du tok ci ker nek ca lam nek gone jog bëgg xex ngir diina taxaw ñu nan len la tanfiru bu len dem fil harriki najwi waye yalla day neena naru jahannama ashaddu harran mo gëna tangaw naaj te bo doxé ci naaj bi man nga mucc ci naaj wulé waye bo wéddé yalla ba bëgg mucc ci naaj bi it ba démé yowmal qiyam bir sawara amul galas amul filisidaire amul congélateur bir bamé nit kenn du fi balé wantaay gisaguma ku ñuy rob yu robal ben climatiseur tabarkal te it bir suuf ci ni mu tangé bo duggan ci ten bala nga ca yag nga xam ko tabarkal su ko défé kon nafiq mom lolou moy ay mbiram fi dunya lolou ay mbiram fil akhirati wa qalu ñu ne la tanfiru bu len dem fil harri ci najwi yalla ne len qul ne len naru jahannama ashaddu harra sawara jahannama mo gëna tang aw naaj law kanu yafqahuna bu ñu degul fiq bu ñu xamone dara dinañu xamne sawara jahannama day ha lu mu sedd sedd mo gënal li tang aw naaj jihad joju kon ñata doon baña dem tok amna ñu ñet jikko yo xamne baxul al kufru ad dalal al farah bil qu'ud wa karahiyatul jihad yoy yeb nek mbir yo xamne ci nafiqi la nekkon waye sawara jahannama dal mo gëna tang aw naaj yalla neena nafiqi yi melni falyadhaku qalilan nanu retuti nafiqi nga xamne farihal muqallafuna falyadhaku nanu re qalilan tuti nanu retuti dañu waliyabku dañu joy katiran lu bari jazaa'an bima kanu yaksibun jazaa'an mu nek ak pay bima kanu ci lañu nekkon yaksibun don ko fagu ci ak jubadi buñu rehe fi dañu joy joy yag aywa الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وساروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا نغوب أدنى توتلا بو في دون ري جي دو مات نياري تيميري ات ري جا داك الاخره دا فا سخ داك بو فا دون جوي جوي غاي دكه داغا غيس الاخره كو جوي با بديي بوي جوي با فيم تخاو تا مو جوي با تخ سخ ام نياخ جوي دو داك موك تبارك الله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا motax itam aduna si bo fi de retan aw gay yu nek ci li yalla subhanahu wa ta'ala di santane yalla ne bu yawmal qiyamah dañ la wax ci al fal yawmal ladhina amanu min al kufar yadhhakun ñi daan re aduna ñoy retane tay wa adun ndaysan nañu bayyi retan nituk yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne nako fa in raja'aka allah bula yalla dello ak jam bobu ma nga ca tabu nek ca xex ba yalla ne ko fa in raja'aka allah bula yalla dello ila qa'ifatin kimbalo minhum ci ñom fasta'zanu ka ñu tagola lil khuruj ngir bëgg genn xexi fa khul na nga len tontu lan takhruju du ngeen gennati ma'i andak man abadan ba faw dutu ma len joxati ñeegalu ngeen genn di xexi ndax kuy xexi andak nafiq lam lay andil moy ak perte rek ak yonja walan tuqatilu du ngeen xexati ma'iya andak man aduwa abnon duma jogoti mukk di xex ak sabam non di andak nafiq nafiq bis bo andak mom di xex sam non lay tax ñu gañala mom mo koy wax sab non mom nafiq innakum yen na nga len wax lol ñom nafiq innakum yen raditum kontan non ngeen degon ngeen bil qu'ud ci tok baña xex awwala marra ci yoon wu ñeek wa legi nak comme yaanu ñaaral bu ñew na faq'udu tok len ma al qalifina annak ñi nga xamne dañuy wote xex muy jigeen ñeek ñi neew doole ak xale yeek ñi am ngant yalla nak na yoonte bi gis nga nafiqi wala tusallibul julle ala ahadin ci kenn ci nafiqi minhum ci ñoom mata fatu deena abadan ba faw bepp nafiq bu de bul ko julle wala taqum bul tahwid diko ñaanal ala qabrihi ci qabru bul taxaw ci qabru nafiq bun ko sule ba nafi bul ko ziaré bul ko ñaanal nga gis wala tusalli ala ahad nit su dehe salatu gi ala lañuy wax ci koom lañuy julli bi ngay dund nak salatu gi bi lañuy wax iliman dalay jité gis nga bo faato rek ndaysan iliman commencé dindi ay responsabilité am ci yow bu ñëk da ngay ñëw ci jakk ji mu nekk ci sa kanam da na la liqamal ngeen liqam mu sëgg ngeen sëgg tay mu ñëw ñu mu tek la ci sak ci kanam nit ñi au lieu mun jité la nam lañ jité mun la tay doxal ko faatu ku nekk iliman da lay jital na la doxal ndaysan tek la ci kanam nit ñi da na yalla genn waye ngi ni ci sa way ci sa gaay daana wax ashhadu an la ilaha illallah ak muhammad rasulullah yalla bu daan def lu bax ñong lay ñaan nga bal ko bu daan def lu bax ñong lay ñaan nga yokal ko bu daan def safan nga bal ko daana yalla yalla bo ñu natu nak gannaawum ñun dañ ko deg diko gungé daal ci genn ndaysan lolo kas neew nak nafiq mom du ko am ci yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam ali motax tere nañ ko kon mu julle len li anna salata ala al mayit du'a wa istighfar wa istifsha' lahu wal kafir laysa bi ahli li zalika lolou dañ koy tere kep ko xamne ki nafiq la nga diko defal motax husayfa ibn al yaman mom mi nga xamne mo dona sahibu sirri rasul sallallahu alayhi wasallam te yunit bi alayhi salatu wasalam joxon ko secret yoyé mune inni nuhitu an usalli ala fulan wa fulan lu la ko yonti waxon mu togon nak jamono yo xamne budé julé bu kenn faato bu demul ci robba umar ibn khattab du ca dem nan ko as'aluka billahi ala addani rasulullah min al munafiqin su fajare rek mu dem ci yonti bi rek ne ko waw ndax yonti bi bol na ma ci nafiq yi sonal ko ci lol ndaysan mom ibn khattab ba mu jagg usayfa do ko wax lam ko wax innahum yum nafiqi kafaru billahi dañu wedd yalla wa rasulihi wedd bi yonentum wa matu ñu dé wuhum ñom nafiqi fasiqun dañu genn ak top ñu daldi genn kharijuna min al-islam mutamarriduna fil isyan ñu ne nazalat fi ibn salul la wacc ba demé ci asbabun nusul wax juju ma nga ci wala tu'jibka bum la jaaxal nak amwaluhum seeni alal ñom nafiqi wa awladuhum ak seeni dom nek nafiq tewte bari alal nek nafiq tewte bari dom waxna ko ci waxtan yele wessu wala tafsir ba wessu moy 1000 francs dafa xeexlu wul ay loxo ñaari témèr xamewul loxo yi muy dugg motax nafiq diko am yefur diko am kenn ku jubadi ku nek ak ku jub diko am mom yeram niku innama yuridu llahu yalla kay dafa bëgg rek an yu'azzibahum mu mbugal len ñom nafiqi biha ca alal yu bari ya ak dom yu bari ya fi dunya ci aduna wa tazhaqa anfusuhum seeni bakkan rot seeni ruh wahum kafirun fek nya nga wedd yalla te su ko bakkan rot fek nga wedd yalla da ngay dugg fa nga xamne moy sawara bu ko defé kon li nga amon ci aduna defé ne ak xewal la lolé nekutun ak xewal kon nafiq jeng suñu borom tabaaraku ta'ala dekkali nako fu nek wax nako lu nek ñom nafiqi li moy seeni melo tay tabaaraku ta'ala noppegul ci ñom ni la leen di toppé ba kenn ku nek da nga daal di yek ne man mi dey nafiq la wala bok man mi dey amna jikoy nafiq ji nga daal di bayyi jikko yoyé bu ko defé nga daal nek julit pire bu ko defé kon mbokk ñuy deglu ak sinañu fi nga xamné fi lañuy taxawal bindi bi tay insha Allah subhanahu wa ta'ala mudi aya juroom ñett fuk ak juroom wala tu'jibka amwaluhum wala wa awladuhum innama yuridu Allahu an yu'azzibahum fi biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun yalna yalla nangul ñu nangul len ki nekkon ci walu tafsir moy sen mbokk aliun sall ki len ko don jotali ci jawu ji ba ngeen man ko deg di sen mbokk abdullahi cibbu yalna yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gis nga su don suñu borom tabaaraku ta'ala baat bobu limuy tuti te yak ngan gi da ko ci defale ndax leg leg nga am ab gan say wax ci bopam yak ngan nga wala say jëf wala yu demnik yoy ngan gi yalla nara ganal li ñi gëm yalla nara dugg aljanna a'adallahu lahum jannatin yalla wajal nako bonopi lepp luy jur ab cionu du nek aljanna lepp lu koy jur naf lay kesse la hatta salal bi ngay tedd bu yowal khiyam yi do walbeuti ku lal be lay walbeuti waw tabarakallah ak yenen yo xamne motax suñu borom buy wax ci aljanna day wax rek masalul jannati daf ñukoy misal waye jox ñuko ni mel buñu xamoon na mel bo moytul bu suba ñun ñep ñukoy dem yalla wajal na aljanna yoyé tajri dana daw nak min tahtiha charon aljanna ya al anharu dakhya ay dakh yu bari nek ci bir aljanna ja khalidina fiha ci lañuy sax nak nek fa duñ fa jog mug labisina fil jannati abadan aljanna du sappi ken ñu nek fa rek ba faw nak zalika dug aljanna nak nek fa ba faw al fawzu modik texe al azim gurey lolu moy texe gurey nima ko waxa won dembu lolu moy victoire bu reuy tabarakallah yalla nañu ko suñu borom tabaraku taala defal yalla neena waja'at dik nak al mu'azziruna ñinga xamne dañu doon gantu mu'azziruna moy ñi daan joxe ay ngant bi jihad jotee ñepp di dem ñom ñu na duñu dem jox yonenti bi ngant ñi naan sama sakkar yi dafa daanu ñi naan sama seet bi doora ñew ñi naan sama solde bi suba la ko wara jot ñi naan xam nga man sama ginaaw kër gi kenn ku nekk indi say lay ba suñu ba yonenti bi alayhi salatu wasalam bayyi rek ba mu dikke nak waja amu dik al mu'azziruna ña don gantu min al a'rab te bok ci sam ya nga xamne dañu ndek ci Allah ba te yor jikoy sam li yu'zana lahum ngir ñu jox leen ndigalu tok bayyi jihad wa qa'adati tok allazina kazabu Allah ña nga xamne wax nan yalla te degguluñ ja wax ja wa rasuluhu akub yunentum baat bobu leg deg day am sadda ci zal gi kazzaba leg leg mu am kazzaba mune kazzaba day tekine da weddi yalla bu ne kazaba day tekki ne dafa wax loo xam ne bukkut ak li muy jëf te jëme ko ci yàlla, mel ni ku ne gëm naa yàlla te gëmu ko, wala mu ne danaa jihaati te demut. Bu ne kazaba nag mooy dafa gëmut suñu borom tabaraka taala, mbaa gëmut aay yi, mbaa gëmut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na sa yusibu dana dal alladhina kafaru, ñi wedd yàlla minhum ci ñoom, ñoom nafiq yooyu, azabun mbugal goo xam ne alim, mbugal gu metti la, azabun mbugal alim gu metti, nga xam ne kay gën a sedd mbugal bu yowmal axyaam, kay gën a sedd mbugal nga xam ne moom mbugalam mooy minimum. Dañu koy dugal sawara, yóbbu ko fa gën a sedd, mu taxaw ca xal ya, xal yooya mooy baxal ak yuuram, te foofa gën a sedd. Yàlla nañ ci yàlla musal. Laysa ala du'afa, nee na warul ci ñi nga xam ne dañoo néew doole. Wala ala al marda, warutit ci ñi nga xam ne dañoo feebar. Wala ala alladhina, warut ci ñi nga xam ne it laa yajiduuna, amuñu. Maa yunfiquuna, lu ñuy joxe ci yoonu yàlla, ñoo ñett ñëpp wala ñoom ñeent ñëpp amuñu xarajun, benn bakkaar. Amuñu benn bakkaar ci toog gi ñu toog ñàkk jihaati. Adu'afa mooy ñi nga xam ne mel ni ku yor benn tànk, wala ku yor benn loxo, wala muy màggat moo xam ne mi ngi ci juróom ñett fukki at mbaa mu jege ko, ñooñu mooy adu'afa. Almarda mooy ñi nga xam ne dañoo feebar, ñoom tamit am ñeneen ñoo xam ne ñoom lottuñu ne feebaruñu waaye amuñu luñ joxe te joxe jot, ñoo ñëpp amuñu xarajun, benn xat-xa, xarajun, benn bakkaar. Isa nasaxu lillahi, bu ñu joxee ay laahi biir, ay conseiller ngir yàlla tabaraka taala, maanaam bu gaañi di jihaati lan xam ca lu baax ñu wax leen ko, lañ xam ca plan guerre ñu wax leen ko, def ko ngir yàlla wa rasulihi ak bi yonente bi. Yàlla baamtu ne dama ne maa ala al muhsinina min sabil, maa ala al muhsinina, warul ci ñi nga xam ne dañuy rafetal, min sabilin, ci benn bakkaar, ñooñu daal amuñu benn bakkaar, la junaha alayhim. Muhsinuna lañ ndax laaxe nañu biir, wax seen wax yu rafet, lay seen doole kas néew ñu def ko ci jihaat ja. Wallahu yàlla xafurun, baalekat la, rahim, ku bari yërmande la, yàlla nañu baal te yërmande. Wala ala alladhina, nekkul it bakkaar ca ña nga xam ne isa ma atawka, bu ñu la dikkalee yow yonent bi, li taxmilahum, ngir nga saf leen, maanaam ngir nga jox leen warwaay, ngir nga jox leen warwaay, xulta nga tontu leen ne leen man de bëgg naa ngeen dem, waaye laa ajidu, amuma ma axmilukum, lu ma leen teg ba ngeen dem alayhi, ca loola. Ba leen ko yonent bi waxee rek tawallaw, ñu dumooyu, wa ayunuhum, te seen bët ya, tafiidu, ma ngay bëbb, minat dami, ci rongañ, maanaam ña ngay jooy, bëbb mooy rongañ, ya ngay génn lu bari. Ñooñu juróom ñaar lañu ci waa lansaar, dañoo dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, gaa yi ña ngay jihaati di dem ba Tabuk, xare ba sori na lool, ñu dikk ne sallallahu alayhi wa sallam, ñun de waaj nañu ñigal suñuy ngànnaay yëpp, waaye nag comme xeex bi daa sori, dañuy jóge fii ba ginnaaw Tambacounda, ñu bëggoon lu ñu war, gaa ñuy yor gëlem yeeg yooyu yóbbaalañu. Sallallahu alayhi wa sallam ne leen, ah, wax dëgg yàlla mu warukaay day jeex na, lii rek ka fi nekk rek ci te gaa ñu war nañ ko ba dem nañu, rek ndeysaan gaa yi daal di wane ginnaaw, daal di jooy salawatullahi wa salaamu alayhi mi leen tontoo, ba demee ca Tafsirul Baydawi wax jooji ma nga ca xëtum ñaari téeméer ak fanweer. Ñooñu xam nga ne seen yéene moom moo di rafet na, ñu daal di jooy ndax buggu na ànd ak salawatullahi wa salaamu alayhi ak sahaaba yi dem xeexi Tabuk. Yàlla ne wa ayunuhum tafiidu, seen bët ya ma ngay bëbb, minat dami, ci ay rongañ, xasanan, ngir jàq, xasanan, ngir jàq, allaa yajidu, ci ñu ñàkk am ma yunfiquuna, ci la ñuy joxe, amuñu lu ñuy joxe, seen doole lañ amoon, bëggoon koo yóbbu, te doole ji amuñu lu ko jëlee Madina, yóbbu ko Tabuk, ñu daal di jooy. yàlla ne ñu itam day amuñu benn bakkaar. Kon ñi néew doole amuñu bakkaar, am nañ ngànt. Ñi feebar amuñu bakkaar, ndax am nañ.